من خود مجنون دگرم که لیلا بی خبرم چون بخشایم لب به سخن آتش می زدن دل من نازنین حالم را ببین بنگر چه بسر آمدن به بسری سرم تو را دگر

پاه فرا ملک دلم را به شکر آن که در اقلیم خود بر همه شاهی Oh! قلبم